بإذن ربهم په حکم در رب دی الله دی ته اجازه ورکړی د شته به د همیش لپاره دلته اوسیږي ته بیا دغه ښه ځای څخه نه ځې دغه باغو څخه نه ځې. تحیتهم فیها سلام تحیت پیشکش و سوغات هم د دوی به فیها په دغه جنتو کې چې دی سلامون په دې کې به سلامي الته به السلام علیکم یو تر بل ام سره وایي دا مؤمنان چې سره مخ کیږي نو په یو آیت کریمه کې راځي سورت واقعه کې چې دوی بهلته نورې خبرې نه کوي الا قیلا سلاما مگر نه به دوی یو د سلام قول سره وایي چې خپل مؤمنان یو د بله په مخه سره ورزیار یوه بل ته وایي السلام علیکم. په دې دنیا کې خو بدې خبرې هم سره کوي چې سره ملاقات کیږي هلته خاص سلام مگر د دې دنیا سلام او د هغې دنیا سلام فرق سره لري. د دې دنیا سلام دا چې دی د دعا په معنا سره دی چې زه وایم چې السلام علیک یا السلام علیکم چې سلام دی پر تا د چې شي د هر آفت څخه دی الله تعالی خوندې ولر دا یو او بل سلام دی پر تا زما د طرفه څخه زما د طرفه څخه چې خطر احساس نه کړي نه ستا و ابرو و عزت ته تاوان در رسو نه ستا و مال ته عزت دغه تاوان در رسو نه ستا و وینه ته تاوان در رسو کېدای شي په خبره پوه شي. اوس خو چې دوی مؤمنان یې په هغه معنا نه کاري غل تا ته سلام ووایي دی ستا د مال هم تږ دی ستا د وینې هم تږ دی نو د ده سلام خو مطلب غلط شو نو سلام په خوله وایه منافق په باطن کې عمله را باندې کوي یا مؤمن چې مؤمن سره مخ کیږي بس وختي ار یو نر دی چې مخ کې تقدیم وکړي ژر دده سلام وړاندې کوي چې زما د طرفه څخه په امن کې اوسه درې شیان ستا دي ابرو دي ده مال دي دی او وینه دي ده دا زما څخه په عزت کې دي السلام سلام و سلامتي دي زما د طرفه پر تا زما د طرفه امن د امن پیغام درغی او دا غره کم دي د الله تعالی سلامتی دعا هم پکې کې د الله تعالی سلامتی کې پر تای چې د عذابو د مشکلاتو څخه ده د دې دنیا د مصائب څخه د ګور څخه په امن کې په آخرت کې خو نو چې دعا یې ونه کړي چې تا جل تعالی سلامتی درکې نو په جنت کې در دغه الله سلامتی جوړیږي در جنت خو نه جوړیږي الته فقط چې دی هغه یو سوغات دی هغه یو خوشحالي ورکول دی وجه چاته و دغه مؤمن ته چې تور سره مخ کېږي د سینه دې پر تای نو چی شي پر تای نو سلامتی د اپاتو په جنت کې خپتون اگر سره نستنو نو دلته دعا ده الته فقط سوغات دی الته یو ش وړاندیز دی خوشحالي دغه تور کول دی نو نو دا سلام د مؤمنان خپل ترمنځ ام دی ملائک چې پر داخلي ژوند دغه سیدیالته پایت کریمه کې وای په سورته رعد کې ول ملائک تو يدخلون ملائک پر دی باندې را داخلي د هر دروازې څخه د جنت په بل آیت کې بیا وای سلام علیکم بما صبرتم او دغه ملائک بیا ورته وای چې سلام دی پر تاسو باندې په دا خاطر چې تاسو په دنیا کې صبر کړی وو د ګناهو څخه مو ځان ساتلی وو د کفریاتو مو ځان ساتلی وو د جن پر هغه مشکلات او هغه تکلیفو مو ځان صبر کړی وو معنا پر هغه مو صبر کړی وو نو په جنت کې سلام دوه طرفه شي په خپل منځ کې مسره وای ملائکه مرته وای الله تعالی دلته دغه خبر کې تحیتهم سوغات دوی په خپل منځ کې یو تر بل او د ملائکه د طرف څخه هم چې پر دوی را داخلي رچ مال په نور آیاتو کې راغلی سلام هغه به سلام یو داد دی سوغات نو په تحیه د ذکر کې چې مال د دعا معنا ځنی مراد نه ده په دنیا کې چې سلام مؤمنان سره وای د دعا معنا ځنی اخسته کیږي نو نو په دې آیات کې د اوغو کفارو پر خلاف دا د اوغو ضد و د مؤمنان چې د اوغو د پاره عذاب الیم ذکر کړو جدي د پاره د غس جنت الله تعالی ذکر کوي چې مؤمن ته دغه شی ورکول کیږي. دا فسې علم ترکې په غضربه د جنو بیا چې د سبقه در پای پورې ځو د جې ربط ته ما قبل سره دادی چې دا مخ کې خو چې دی چې موږ د صورت سره روان سوي یې پلا توحید بیان سوي بیا نو رسالت او معاده رسالت خبره راوړداس ورا وړداس ورا اوس برته توحید ته خبره ورګرځي په توحید کې نو چې بیا دی هغه دادی چې اول د واره به د کلمې د توحید فضیلت الله بیان کړي کدای شپ خبره په اوسواز چې توحید دونه شه شهید دی الله یو والی چې اول دا کلمه د توحید چې د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې فضیلت الله شي پسې به د دې په مقابل کې چې دی چې دا د کفر کلمه د شرک او د کفر خبرې شي د دې مزمت به دې الله بیان چې د دې مقابل چې د کلمې د توحید هغه بیا څونه بدد مثال به اوس بار پیښ د دې په آیاتو کې نو بیا په اثر سره هم بیانې پلای په مثال کې مزمت بیانې بیا په اثر سره هم چې د کوپر د کلمې اثر چې شدی او د مسلمان د کلمې چې لا اله الا الله ده د توحید د کلمې د جې اثر چې شدی د یوې اثر به دوځخه د بلې اثر چې دی هغه به جنت وینو

زی به جلا لاسونو پشي ور مچول، لور به جلا ور مچول، ښځې به جلا ور مچول، محترم به و. اوس چې دا کیسې سره شکېږي، اړیکې شکېږي، نه پلار محترم دی، نه مشر ور محترم دی، نه بل نه بل، هر سړی لکه یو حیوان یو لیوه چې ګرځي دا رقم دی. دا تاوان په پای کې ورته راپورته کېږي، ورته راځي. نو مال دا هلته قرار نه لري، د ده د ژوند در پای په خدای کې ورسره ځي. مال په خپله باره دغه د ده د کفر خبرې، د ده د زړه څخېږي چې دا پلتو خبرې وي. نو الله یې بل دا مثال ور لره ورکوي، نو چې ول قرار دا نه لري، ثبات دا نه لري، ریښې دا نه لري. و مثل و مثال کلمه چند اغی کلمه خبیثه چند چه دا خبیثه چند دا کپر خبیره جه دیگه مثال سره کم دی که شجره چند لکه اغا درخته خبیثه چند چه اغا خبیثه دا پی اعتبار دا خپل خوند و دا خپل اغا بوی دا اغا خاطر دا خبیثه دا دا اثر پی اعتبار خبیثه دا سره وجنی دا دا غصه دا کپر خبره دا دا کپر افعال دا دا ارکم وجو تر سر چې هغه درخته کښل سوي من فوق الارض د مځکې د سره څخه کښل کېږي د بېخه نه کښل کېږي معنا ریښې نه لري دغه عباره ما نسته له هدې لرې من قرار هېڅ ثبات ورلره نسته نو که ته وادلته خو چې دی کله الله خرما یاده کړله کله الله تعالی مړغونه یاده کړه د ځانه یې په تاوان یې الله ول د هغه ښې کلمې چې د توحید کلمه ده لکه هغه پاکه درخته پاکه درخته نو کمه یوازې خرما ده نو ته دا خرما یادې دلته ول ول د مثال د کوپر د خبرو مثال سره کم دی هغه دا رقم دی لکه مر لکه شجرې خبيسه لکه بد درخت نو بد درخت خو به وازی مړغون نه خو زکوم هم دی د دې وجه یو حدیث دی الته د پیغمبر علی سلام حدیث راغلی دی یو څلور مثال پیغمبر وی دوای د مؤمن د پاره ویلی دی دوای د کافر د پاره ویلی دی منافق د پاره ویلی دی د مؤمن دوه مثال څنګه دی وای مؤمن دغه دوه نه وزي یا به قران وای تلاوت به کوي یا به نه کوي دس وای مثل المؤمن الذي يقرا القران مثال دا اغه مؤمن چې قران کریم وای وای کمثل الاترجه دا اغه مثال لکه د نارنج دا داره کم دی ریحها طيب وطعمها طيب پیغمبر علی السلام په خدای چې می او می چې بو یوې خوند کوي ا می چې خوند کوي شه خوند کوي نارنج خلک شه خوند پر اخلي نو دواړه یې شه دی نو مؤمن چې قران وای دا قران چې په ظاهر وای دای ګو کې بی دی وای کې نارنج دی می شه بی چې قران ته ناز دی او باطن چې دی باطن کې معقده لري باطن چې خوند یې وګره خوند هم دغه رقم دی حلال او د حرام په بند دی د حرام کارو سره ځان ساتي او حلال کوي نو د دې مؤمن ته خطر احساسه یې چې دې په قران منور شو دا ته په ژوند تاوان نه رسي ګټه کې در ورسې در رسې د تاوان د عبادت لپاره به غمه اوس نو د دې مؤمن مثال د پیغمبر ورکړي لکه د نارنج وای دی دغه رقم مثال دی نو بل مؤمن دی چې قران شریف نه وای مؤمن خودی مگر قران شریف تلاوت لږ لږ کوي وای او مثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره دا هغه مؤمن مثال چې تلاوت قران کریم لکه د خرمای مثال دار کوي دی لا ريح لها وتعبها حلو بی نه لري خرما چې سرمو ته ونیسي بی نه ځي مګر چې خوند وګوره خوند دا رقم خوږ دی نو دیم که په ظاهر قران نه وای د ده خوند دا رقم دی د حلال د حرام عقیده په باطن کې په زړه کې ستا تا ته په ژوند تاوان نه رسي که وس ورسي دی ګټه در رسي ظاهر کې پر قران نه ویني باطن یې د نور د ایمان ډک دی نو د دې مؤمن مثال به نبی علی سم د خرما سره وکړه د خرما سره تشبیه وکړو نو ځکه دلته د خرما په مثال باندې د محل د مفسرین ګرد د ترجمه کې چې نو الته د قران سره د مؤمن چې که قران نه وای لا د چا سره مشابه دی لا د خرما د درخت سره مشابه دی د خرما د میوه سره مشابه دی نو دلته موږ دا وایو پس یو مثال د منافق وای وای او مثل المنافق الذي لا يقرا القران اغه منافق چې قران کریم نه وای دغه مثال سره کم دی اغه وای چې کمثل الحنظله لکه د مړغونی مثال لاره کم دی لا ريح لها وتعمها مر بوی خو نه لري چې نه لري چې سر موته ونسی خوند چې وګوره زهر علایل دی وجنی دا رقم نو چې منافق دی په باطن کې ایمان نه لري ام قران په سوای نو ظاهری بوی ام نه لري باطن هم د زارو ډق دی تاوان رسی منافق دی بل منافق بیا دی په ظاهر قران شریف وایي په باطن کې ایمان نه لري وای او مثل المنافق الذي يقرا القران مثال دا منافق چې قران وایي ایمان نه لري څنګه دی وای کمثل الريحانه پیغمبر علیه السلام جدی مثال په مثال د ریحان دی دا زموږ ریحان نه یاد ودا شبوی چیزی په عربو کې یو بوټی دی ریحان دی خوانجه دا رقم تاریخ دی لکه مړغونه بو یې دونه شایسته دی چې لاس پر کېر کې ډیر شایسته بو یې دی پیغمبر علیه السلام دغه منافق چې قران وایي دام په ظاهر لکه هغه ریحانه دغه رقم بوټی دی چې لاس پر کېر کې ډیر شبوی یې دی دا قران ته چې وګوره باچین ته چې ورشواسه باچین یې تاریخ دی د زارو ډک دی ولې ایمان دی نه لري دا څلور مثال پیغمبر ویلی و دوی د مؤمن د پاره چې قران وایي او نه وایي چې وایي در نارنج

د خبرو مثالونه وچ د مسلمان خبره څنګه د کافر وس په خپل د کافر بیان کی چې کافر نه بیا سره کم دي د کافر مزمت دا رقم دی به الله نعمتونه ورکی د زاجم په بدل کې شکر نه ورکی کوپر نه ورکی دا غسی وای الله وي ته نه ګوره د کافر بدوالی ته دوغه نه سپینسترګي دوغه نه احمق دي چې د اخو انعامونه چې د جخوا کوپریاتو روان دي الم تر آیات نه دي کتلی الی الذین و اغه خلقته بدلو چې دی بدل کړی دي نعمت الله نعمت د الله کوپرم په کوپر بدل کړی دي تر نعمت وجه خو ته شکر تفسیر ورسره دي چې دی بدل کړ دي شکر نعمت الله شکر د نعمت د الله چې پر د لازمو کوپرم په کوپر بدل کړ دي شکر یې نه کوي کوپر یې کوي کدا یې په خبره پوزیټیو ته نه ګوري یعنی دا خبره په عقل مال میږي کښ نه يم په پیږي سپې يم په پیږي چې انعام پر وکه بار دي ستا شکر ادا کی شکر یې سمانه بار نو دې ستا خدمت کوي تر دې پر بزیت استه یو لته په وای زما والد صاحب جل تعالی رحمت فرو کې د ماته بیان کا وتر دا شکر ودر دا پوری ورای ول یو ځای پر مرسیکل اده دا انډوال نو وسوندې دی پر مرسیکل سپاروي مش پر دې خوروانی وغټه واله په منځ کې د کدای شي 15 غزه بې اخوا ته کور دی یو کور پروت دی حیاجی او مخته سپې پروت دی مرسیکل پر دې لار کې ورته دی پر غزه باندې را سره پوند سپاوا سونو غه پادر سره زغل نو مرسیکل خو تیز دی سپې پر هغه رقم تیز زغل او غاپی تر دې راځه عرب شولاری بره وګرځي وایزه دا ملګری ته بره مال ته خو نه بیا کړ سپی ته لیدلې نو خو پلا دا دوغه نه والد تر غور دی دا نه سي مړي پنځلس غاز او متر بردار والد تر دې ته کله اوشتلای سي بل نو پر غزا زغلی زغلی ځان دې مستړی کی بارون الته ودل جبر دو جا دا ډیر وشار سپی دی مر ټول ولې ولدی د دې د پاره نزغلی چې ما او تاته تاوان را ورسیدیم په دې پویږي چې خو له نه را رسید دوغه نه والد دی وای چې خاوند ډوډۍ پر دغه پاره کی دی خپل ډوډۍ ما شان ته گټي چدې ورنځغلی ونه غاپی خاوند ډوډۍ نور لرکې نو دامه دامه ناسو چې خاوند ته ماشام ډوډۍ ورکی د سهار واسري ته خل نه رسیږي پر دې بل غاړه باندې ورسره زغلی خپل شکر ادا کوي برای دا ډوډۍ بدله غواړي نه کې نه دا ډوډۍ نو دلته کافر چې دې داسې قدر دماغ نه لري نعمتونه د الله ورته راځي دې د خو کوپریات ورلږي هغه شکر یې نور لري چې پر دې باندې واجب دي دا اس الله وای آیات نه ګوري الا الذين اغه خلق تسونه بد خلق دي بدلو چې دی بدل کړی دی نعمت الله یعنی شکر نعمت الله شکر د نعمت الله کفر په کفر بدل کړی دی شکر نه وای واحلوا او دی نازل کړی دی قومهم خپل قوم هم دار البوار و سرایت د هلاکت واحلوا دی نازل کړی دی قومهم خپل قوم قوم دغه اتباع دي لکه دغه اوس دغه بد بد لډران چې خپل قوم هم دار البوار ته بیا دی خو دي دار البوار د دمه خودی پر دوه رغ باندې قوم يم چېړه په پسې کړی دغه دوره به د اربع کل چې دی د کوپر خاجم چې دی چې په دې خلکو کې اتباع پیدا کړی دغه قوم دی الله ته بي الله پاک خپل خو ما غدي چې د شکر بدله نه ورکی چې بنا شکر د نعمت په بدله کې ورکی بلکې کوپر په بدله کې ورکی بل څه کوي احل دی نازل کړی قومهم قوم د دې دار او هغه دار ته دار زید اوسېدو بل البوار د هلاکت دار البوار نو د هلاکت زین او هغه دوه رغ دی دوره نازلې نو وام جهنم دغه جهنم عت فی بیان دغه دار البوار د پاروس چیرې داخلي د خپل قوم دار البوار ته په دغه پسیات کې راوي جهنم هم دوه رخ کې بیای یسلو چې حلاکه ونه دوه رخ داس دی یسلو نه دی بور داخل سه هوا د دوه رخ ته ورځي و بئس القرار و بئس دیر بدی القرار دغه زید قرار دا د اوسې دوه زی علاوه ډیر بد دی خدای او خپل قوم ګرځ د دوه روان دی ورلویږي وجعلوا لله اندادا وجعلوا ذي غرزول لله الا فاكثر اندادا مثالون يولر غرزول دي د الله مثالون واي د الله تعالی په قول دون نه کی لکه د خپل مثالو چا شرک خدایان د دی جنو وجعلوا ذي غرزول لله الا فاكثر اندادا انداد معنا امثال د څه د پاره د غرزول یو دل او چې دی گمراه کی خلق عن سبيله د لاله د الله چې د الله د توحید واړي بوتانو چې راوږي او ته پر سجدا پرې بس قل نبي عليه السلام تعالى انه تور تو ورتا تمتعوا تسغت واخلي پر دغه ژوند چې دا وس دي فان مصيركم الى النار بس پر دغه پر شرک وس فند اخله مصير و تک دی و دو ژخ دی بل خاطر نه ته چوازه به جنت ولارس قل ورته و اي محمد تمتعوا تسغت واخلي پر دغه ژوند پر دغه خپل کو پر ژوند باندې فان بشک مصيركم تک تاس چې دي الى النار و اورته دي نو دغه علم تر څه چې دا وس مرو وای درو کو څه چې دار اشروس ول دغه بیا ګرد د مشرک به الله بیان کړي چې مشرک دغه رقم بد دی چې د الله د طرفه نعمتونه دي د نعمتو په بارک باید په مخابره کې باید شکر ادا سوي مګر دی شکر د نعمت په چا بدلی په کوپر بدلی دی کوپر کې الله تعالی ته بدله د شکر نور لر ور کوي نو خپل قوم به دار البوار ته بوز خپل خوروان دي پر دار البوار باندې نو معنا خلګه خبر کړي چې دغه خلکو اتباع نه بره بیا مکوي دی تاسو به خواته بیا نو